2003 rok to nie pop ani rock. Sól ma pomysł full, to będzie ani rock. Kobiecy rap to sok, dla hip-hopu wokół krąg. Balantów oni chcą, żebym była dziwką. Polski hip-hop nie dojrzał do rapujących kobiet. Nie jestem feministką, ale wprost prawdę powiem. Mam swoją jazdę, bowiem, że mam w sobie ogień. I dam to, co robię w postaci CD w obieg. Ja znam strony obie, hip-hop to biznes. Dziwne, że wy tego nie widzicie, naiwnie brniecie. Fałszywy underground, biznes wycięża, podziemny rap przegra. Ja nie gram po żadnej ze stron, przedstawiam on, co sprawia, że rym mówi wam dziwki won. Ja gram tutaj rap i wiem, że bibki są w porzo, ale nie lubię raperów, co się wożą i traktują mnie z góry. Dla nich wszystkich mam liryczne tortury, chcę zabić ich dziś i wkurwiają mnie umizgi panien. Do nich każdy z nich znaczy zero, jako anonim, a jako raper jest macho. Weź zapomnij, niech kobiety mu wybaczą ten bełkot na poni. Ego i to, że nie chcę was szanować, ale chcecie być szanowane, szanujcie się same stale. Mam to, co inni chcieliby mieć. Ania Sól robi hałas, chcesz tego czy nie? Jeśli chcesz, to bierz, to wiesz, gdzie to możesz znaleźć. Pies plus rap i tak z tym jadę dalej. Mam to, co inni chcieliby mieć. Ania Sól robi hałas, chcesz tego czy nie? Jeśli chcesz, to bierz, to wiesz, gdzie to możesz znaleźć. Pies plus rap i tak z tym jadę dalej. Jestem kobietą rapującą, nie boję się krytyki. Robię swoje i w końcu w dupie mam twoje przytyki. Pamiętasz autonomię? Zmieniłam swe nawyki. Teraz nawijam ostrzej, to element taktyki. Rap kipi mi w głowie, kobieta jest zmienną. Raz jestem szłoką landrynką, a raz bezczelną dziewczynką, która mówi, co myśli w twarz. Jestem atomówką rapu, choć mam krótki staż. Cały czas szukam stylu, eksperymentuję. Żałuję, że nie lubisz, jak w tekście rymem pluję. I wypluwam z siebie to, co mi działa na nerwy. Ale pokażę dobry rap, bo tkwią we mnie rezerwy. I bez przerwy będę błędy innym wytykać, z tym, że to, co mówię, to konstruktywna krytyka. Mam to, co inni chcieliby mieć. Ania Sól robi hałas, chcesz tego czy nie? Jeśli chcesz, to bierz, to wiesz, gdzie to możesz znaleźć. Pies plus rap i tak z tym jadę dalej. Mam to, co inni chcieliby mieć. Ania Sól robi hałas, chcesz tego czy nie? Jeśli chcesz, to bierz, to wiesz, gdzie to możesz znaleźć. Pies plus rap i tak z tym jadę dalej. Ja rapuję i wiem, że to cię kuje w oko. Nagrywam rap w IGS, bo celuję wysoko. Robię po to, żebyś słuchał, jak czujesz, co to. I wcale tych tekstów nie dedykuję blokom, bo w nich tylko mieszkam, ale widzę ich problem. Tysiące ludzi, a postacie do siebie zbyt podobne. Rozmienią się na drobne, zanim coś osiągną. Robię tak, by mnie wir codzienności nie wciągnął. Wolę rozsądną ścieżkę, choć mnie sądzą z uśmieszkiem. Gdy słyszą Ania Atomówka, mówią, że jestem dzieckiem. Chcą widzieć amatorkę, ja im dam coś więcej. Na koncertach słabi MC ponoszą klęskę. Coraz częściej tak jest, bo przyciągam jak magnes. Ania Sól, co miewa, teksty ostre jak bagnet. I choć biznes jest bagnem, ja będę po nim pływać. Tego pragnę, żyć z rapu i wciąż nagrywać. Mam to, co inni chcieliby mieć. Ania Sól robi hałas, chcesz tego czy nie? Jeśli chcesz, to bierz, to wiesz, gdzie to możesz znaleźć. Pies plus rap i tak z tym jadę dalej. Mam to, co inni chcieliby mieć. Ania Sól robi hałas, chcesz tego czy nie? Jeśli chcesz, to bierz, to wiesz, gdzie to możesz znaleźć. Pies plus rap i tak z tym jadę dalej.